Čitamo biografiju Muhammeda alejhi selam iz knjige Ar-Rahikul Mahtum, zapečaćeni džennetski napitak. Zatim dade Hakim bin Huzamu 100 deva, a on ga upita da mu da još toliko, pa mu ih dade. Safanu bin Umejetu dade 100 deva, pa još 100 i još 100. El-Harisu bin El-Haris bin El-Kilde dade 100 deva, a tako podijeli i svim poglavarima i Kurejšijskog i ostalih plemena. Nakon što je podijelio dio onima čija srce treba pridobiti, Resulullah a.s. naredi Zaid bin Sabitu da pozove ostali svijet, te da svako dobije svoj dio od plijena. Jedan dio je iznosio po 4 deve i 40 ovaca svakom čovjeku. Jedan konjanik je imao 12 deva i 120 ovaca. Ovakva podjela je zasnivana na vrlo mudrom političkom potezu. Mnogo je onih koji istinu prihvataju zbog svojih stomaka, a ne po svojim sposobnostima. Također se stoka vabi pomoću djeteline, stalno pruža svoj vrat da bi dohvatila travu, i to čini sve dok ne dođe u svoju staju i gdje ima mir. Poput toga i jednoj vrsti ljudi su potrebne različite vrste podstreka ili različite metode primamljivanja dok ne dođe u stadij prisnosti sa imanom, da ga zavoli i bude zbog toga sretan. Ovakva metoda političkog rasuđivanja nije odmah shvaćena od mnogih kategorija ljudi. Stoga su počele različite priče i zamjerke kolati naokolo. Ensarije su bile jedna od kategorija tih ljudi koji se osjećali oštećeni i zanemareni. Svi su bili uskraćeni bilo kakve dobiti ratnog plijena sa Huneyna. Znamo dobro da su oni ti koji su u najtežim trenucima Huneyna bili uz Resulullah a.s. i borili se s njim, dok se bježanje i povlačenje nije preorijentisalo u napad i pobjedu. Božji poslanik je to primijetio pa im reče: zar vam je teško, o Ensarije, zbog toga što sam podijelio nešto od ovoga svijeta, dunjaluka, da bi određene ljude u islam pridobio, a vas ostavio i predao vašem islamu? Bili zadovoljni, o Ensarije, da se ljudi raziđu sa svojim ovcama i devama, a vi se vratite sa svojim Resulullahom a.s. i svojim kućama? Tako mi stvoritelja, da nije hidžre, bio bih i ja jedan od Ensarija. Kad bi ovi ljudi krenuli na jednu stranu, a Ensarije na drugu, ja bih krenuo za Ensarijama. O moj Allahu, smiluj se Ensarijama, sinovima Ensarija i unucima Ensarija. Ensarije zaplakaše, suze su obilato lile i kvasile njihove brade. Oni rekoše: zadovoljni smo Allahovim poslanikom, zadovoljni smo njegovom raspodjelom i našom srećom u tome. Resulullah a.s. završi i izađe, a i oni izađoše. Nakon razdjeljivanja ratnog plijena kod Resulullah a.s. dođe pleme Hevaza primljenim islamom. Bilo ih je 14. Njihov poglavar je bio Zuhair bin Sad. Sa njima je stigao Ebu Berkan, amidža Resulullahov a.s. po mlijeku. Kada je Resulullah završio raspodjelu ratnog plijena u El Džaranu, riješivši usto mnoge probleme koji su iskrsli, opremi se za umru i s tom namjerom krenu iz El Džarana. U Mekki je obavio umru, a poslije toga se vrati u Medinu. Na odlasku iz Mekke, Resulullah a.s. imenova u Mekki Itab bin Usejda za nadzornika. U Medinu se vratio 24. Zulkadeta, 8. godine po Hidži. Muhammed el-Gazalija kaže: kako je Allah proširio Resulullahove mogućnosti, od onih iz davnih i loših vremena do ovih kada mu je maknuo većinu problema sa sjajnom pobjedom u Mekki. Kakve drastične razlike za svega 8 godina, od momenta kada je protjeran iz ovog časnog grada, pa do sadašnje posjete kao Allahov poslanik i muslimanski poglavar. Iz Mekke u Medinu je došao protjeran da traži zaštitu i utočište. Došao je kao stranac, usamljen, tražeći razumijevanje i društvo. Stanovnici Medine mu pružiše počasti, zaštitu i pomoć. Oni prihvatiše Allahovo svjetlo kojim ga je Allah dželešanuhu obdario. Zbog Resulullah a.s. su prekidali stara neprijateljstva i uspostavljali primirja. A evo ga sada, poslije 8 godina, ulazi u Medinu, grad koji ga je primio kao iseljenika, uplašenog i nesigurnog, ulazi po drugi put noseći pobjedu oslobođene Mekke, vodeći ponizne njene velikane sa pogaženim predislamskim običajima, proslavljene islamom i oproštene od prethodnih grijeha. Bismillahirrahmanirrahim. Pohodi i izvidnice nakon povratka sa osvojenja Mekke. Nakon povratka sa ovog dugog i uspješnog putovanja, Resulullah alejhi selam je ozvaničio svoj boravak u Medini. Po dolasku u prijestolnicu muslimana počeo je obavljati svoje redovne funkcije. Dolazile su mu delegacije i on ih je primao, a slao je svoje namjesnike i svoje misionare, daije, da tumače vjeru islam. Preostali nemuslimani u Medini, oni koji se oholo ponašali prema Allahovoj vjeri, koji su odbili da prihvate islam i da se povinuju realnom stanju kojem su svjedoci bili svi Arapi, odjednom su ostali poniženi i poraženi. Evo kratkog pregleda događaja u Medini nakon povratka Resulullah a.s. Resulullah a.s. se vratio u Medinu krajem 8. godine Hidžetske, čim je nastupila 9. godina 1. Muharrema, otpremi svoje povjerenike arapskih plemena da prikupe zekijat i džiziju. Evo spiska tih povjerenika. Ujejne bin Hisn je poslan plemenu Benu Temim. Jezid bin El Husayn plemenu Eslem i Gafar. Ubad bin Bešir El Ešheli plemenu Suleim i Muzeinet. Refija bin Mekis plemenu Džuhejna. Amr bin El As plemenu Benu Fezaret. Eddahak bin Sufjan plemenu Benu Kilab. Bešir bin Sufjan plemenu Benu Kaab. Ibnul Letbije El Ezdi plemenu Benu Zubjan. El Muhađir bin Ebi Umeje u Sanu, a napade ga El Esved El Unsi koji je bio u Sanei. Zijad bin Lubejd poslan plemenu Hadrameut. Adi bin Hatim plemenu Taj i Benu Esed. Malik bin Nuveire plemenu Benu Hanzala. Ezeberkan bin Bedr dijelu plemena Benu Saad. Kais bin Asim drugom dijelu plemena Benu Saad. El Ala bin El Hadrami u Bahrein i Alija bin Ebi Talib u Neđran za džiziju i za sve ostale vrste zekijata. Nisu svi ovi povjerenici poslati u mjesecu Muharremu 9. godine po Hidži. Neki od njih su poslati kasnije, nakon što neka plemena primiše islam. Uglavnom, većina ih je poslata u Muharremu 9. godine po Hidži. Ovo sve govori o velikom uspjehu širenja vjere islama nakon primirja na El Hudejbiji, a nakon oslobađanja Mekke. U Allahu vjeru su ljudi ulazili u skupinama. Kako god je bilo neophodno poslati povjerenike za prikupljanje zekijata, tako je bilo potrebno nekoliko izviđačkih pohoda i prepada uz potpunu kontrolu opšte sigurnosti na području cijelog arabijskog poluotoka. Evo nekoliko tih pohoda. Ujejne bin Hisn el-Fezari krenuo u mjesecu Muharremu 9. godine po Hidži na pleme Benu Temim sa 50 konjanika. U toj trupi nije bilo ni jednog muhađira, ani ensarije. Razlog je bio što je pleme Benu Temim izložilo opasnosti neka arapska plemena, zabranjujući im da dadnu zekijat. Kutbet bin Amir je predvodio četu na zemlju Džusuma, u blizu Turbeta u Saferu 9. godine po Hidži. Kutbet je poveo 20 ljudi i 10 deva koje su naizmjenično jahali, pa izvrši napad. Buknula je žestoka bitka, te je na obje strane mnogo ranjenih. Kutbe je bio ubijen sa još nekima, a muslimani se vratiše u Medinu vodeći plijen, žene, djecu i stoku. Eddahak bin Sufjan el Kulabi krenu na Benu Kilab u mjesecu Rebiul Evvelu 9. godine po Hidži. Resulullah poslao u četu ljudi da pozovu Benu Kilab u islam. Oni odbiše i napadoše žestoko muslimane koji ih pobjediše. Ubili su samo jednog njihovog čovjeka. Al-Kamed bin Muđezez krenu na obalu Džide mjeseca Rebiul Ahira 9. godine po Hidži na čelu 300 ljudi. Resulullah alejhi selam je poslao Al-Kameta na Abesince koji su se bili okupili u okolini Džide da bi gusarili Mekalije. Al-Kamet doplovi do obale, pa kad čuše za dolazak muslimana na njih, pobjegoše. Alija bin Ebi Talib je pošao da sruši božanstvo plemena Taja, zvano El Kales. Bio je na čelu 50 konjanika i 100 jahača deva. Nosio je crni bajrak i bijelu zastavu. Napali su naselje Hatim u zoru jednog jutra mjeseca Rebiul Evvela 9. godine po Hidži. Porušili su kip El Kales i napunili ruke robljem, blagom i stokom. Bismillahirrahmanirrahim. Bitka na Tebuku. Mjeseca Ređepa, 9. godine po Hidžri. Bitka za Meku je bila odlučujuća bitka koja je definitivno napravila razliku između dobra i zla. Poslije nje nije više bilo prostora za dvoumljenje i sumnju. Stoga su se tokovi historije sasvim promijenili. Ljudi su u skupinama primali islam, kako smo vidjeli u prethodnom poglavlju prema broju muslimana, a što ćemo tek vidjeti na oprosnom hadžu. Nestalo je unutrašnjih državnih problema i prestale su sve nesuglasice. Muslimani su odahnuli zbog spoznaje vjerskog učenja i Allahovih propisa. Vjera islam je cvjetala. Uzrok bitke na Tebuku. Postojala je još jedna svjetska sila koja je oponirala islam bez opravdanog razloga. Bila je to Vizantija, najveća vojna sila na zemaljskom licu tog doba. Ranije smo saznali da je početak nesuglasica izazvan ubistvom Resulullahovog izaslanika El Harisa bin Umeira El Ezdija od ruku Šerhabila bin Amra El Gasanije, kada je izaslanik nosio Resulullahovo pismo velikodostojniku Basre u kome ga poziva u islam. Cezar nije nikako mogao zaboraviti sukob na Muti, koji je proslavio muslimane, kao i želju mnogih arapskih plemena kasnije, da se oslobode vizantijske vlasti i steknu slobodu. Ta ista arapska plemena imala su naklonost prema muslimanima. Ovo je izazvalo opasnost i nestabilnost na granici vizantijske države. Stoga je Cezar vidio jedini izlaz u porazu muslimana, prije nego oni postanu sila koju neće moći pokoriti, a posebno prije nego se arapske pokrajine ne dignu protiv vizantijske vlasti. Cezar je čitavu godinu razmišljao kako da pripremi vojsku koja će uništiti muslimane. On je, pored Vizantijaca, pripremao i arapska plemena koja su bila pod njegovom vlašću, posebno Gasanije. Vijesti su pristizale u Medinu da se sprema vizantijska vojska na tešku i odlučujuću bitku protiv muslimana. Muslimane je hvatao strah. Na svaki glas i svaki šum koji bi čuli, pomišljali bi da ih opkoljavaju Vizantijci. Situacija je bila teška, a teške su bile i vijesti sa kojima su se muslimani susretali pri dolasku Nabetajaca koji su iz Šama donosili zejtinu Medinu na prodaju. Oni su pričali kako je Herakli spremio ogromnu vojsku od 40.000 boraca pod vojstvom jednog od najboljih vizantijskih vojskovođa. Uz to je pridobio plemena Laham i Džezan, te da će krenuti iz Belhe. Eto tako se pred muslimane ispriječila velika opasnost. Resulullah alejhi selam je posmatrao sve okolnosti i sva događanja preciznije i mudrije nego ostali. Smatrao je da ne bi bilo pametno odugovlačiti i lijeniti